Lagi na lang umuulan, parang walang katapusan. Tulad ng paghihirap ko ngayon, parang walang humpay. Sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, nalimutin ka ay di pa rin magawa. Hindi naman ako tanga, alam ko na wala ka na. Basang-basa pa.